które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam, kupisz je w aptece. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Coraz więcej wezwań o dokładne zbadanie katastrofy w Iranie. Do ewentualnego międzynarodowego śledztwa chce dołączyć Kanada. Prezydent odniósł się do Marsza Tysiącu Tug. Andrzej Duda przypomniał, że aktywny udział sędziów w protestach może być naruszeniem niezależności. Hołd pamięci Polaka, który zginął pchnięty nożem, oddały tłumy mieszkańców podparyskiego Villejuif. Kanada chce dołączyć do ewentualnego międzynarodowego śledztwa wyjaśniającego kwestię zestrzelenia ukraińskiego samolotu nad Teheranem. W katastrofie Boeinga zestrzelonego przez irańską gwardię rewolucyjną zginęło 176 osób, w tym 63 Kanadyjczyków. Premier Kanady Justin Trudeau podziękował stronie irańskiej za przyznanie się do winy, ale dodał, że jego kraj oczekuje więcej. Między innymi o tym rozmawiał telefonicznie z prezydentem Iranu. Potrzeba całościowego śledztwa, potrzeba przejrzystych informacji o tym, jak doszło do tragedii. Rodziny zmarłych chcą sprawiedliwości i wiarygodności, odpowiedzialności za czyny i zasługują na pełne wyjaśnienie sprawy. Mówiłem prezydentowi Rouhaniemu, że absolutnie konieczne jest, aby Kanada dołączyła do międzynarodowego śledztwa. Oczekujemy współpracy władz Iranu. Władze Iranu potwierdziły wcześniejsze informacje wywiadów Kanady i Stanów Zjednoczonych, że maszyna, która rozbiła się w środę w Teheranie, została zestrzelona. Odpowiedzialność wziął na siebie szef sił powietrznych Gwardii Rewolucyjnej w Iranie. Wcześniej prezydent Ukrainy wezwał władze Iranu do ukarania wszystkich, którzy przyczynili się do katastrofy. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do Marsza Tysiąca Tug. Przypomniał stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 2009 roku, które mówi o tym, że aktywny udział sędziów w akcjach protestacyjnych może prowadzić do naruszenia ich niezależności. Na Twitterze napisał: rzeczywiście najbardziej mordercza jest hipokryzja. Stanowisko KRS przypomniał także wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Zwrócił uwagę, że demonstracja, która jest sprzeciwem sędziów, między innymi wobec zmian w ustawach sądowych, nad którymi pracuje parlament, stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa. Prawnicy z Polski i Europy przeszli ulicami Warszawy w obronie niezależności sądów pod hasłem Prawo do Niezawisłości, Prawo do Europy. Jednym z głównych organizatorów było Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Tłumy mieszkańców podparyskiego Villejuif oddały hołd pamięci mężczyzny polskiego pochodzenia, który zginął pchnięty nożem. Sprawca był pacjentem klinik psychiatrycznych. 3 lata temu uległ radykalizacji pod wpływem dżihadu. 56-letni Janusz Michalski od wielu lat mieszkał w Villejuif na bliskich przedmieściach Paryża. Sąsiedzi i przyjaciele wspominają go jako bardzo uprzejmego i pogodnego człowieka. Z zawodu elektryk obsługiwał wielkie imprezy, na przykład koncerty i spektakle na Stade de France. Do Francji przyjechał ponad 25 lat temu ze względu na swoją pasję. Uprawiał surfing. Był znany wśród sąsiadów z tego, że codziennie także ćwiczył jogging w pobliskim parku. To tam właśnie w czasie spaceru z żoną 3 stycznia doszło do tragedii. Na przechadzających się po parku ludzi rzucił się z nożem 22-letni mężczyzna. Janusz Michalski zasłonił swoim ciałem żonę, którą zaatakował napastnik. Został raniony w gardło. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Kobieta odniosła poważne obrażenia, ale już wyszła ze szpitala. Nożownika, który po drodze ranił jeszcze jedną osobę, policja zastrzeliła w sąsiednim miasteczku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Sukcesów i złotych medali olimpijskich w Tokio życzył podczas noworocznego spotkania rodziny olimpijskiej prezydent. Andrzej Duda odebrał Order Zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podkreślał, że spotkanie z medalistami za każdym razem jest dla niego wielkim przeżyciem. Życzę Państwu, żebyście nam przynosili tą radość i życzę tej wielkiej radości nam wszystkim, żebyśmy tych momentów w tym zwłaszcza roku mieli jak najlepiej. A zaczął się bardzo dobrze. No, zaczął się od wielkiego sukcesu Dawida Kubackiego w turnieju 4 skoczni i mam nadzieję, że na cały ten 2020 rok to będzie dla nas wszystkich dobry omen. Podczas noworocznego spotkania rodziny olimpijskiej Polskie Radio zostało uhonorowane jako partner medialny medalem z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W programie Trzecim Polskiego Radia w audycji Lista Osobista słuchają Państwo płyty, która jest niedostępna na polskim rynku w formie fizycznej, wyłącznie cyfrowej. Ale my, jak to my, mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej płyty, szczegóły za chwilę. To był moim subiektywnym zdaniem najładniejszy utwór z drugiego albumu grupy Pumarosa, utwór Lose Control. Teraz coś, co przypomina mi gdzieś tam śladowo utwór sprzed wielu, wielu lat. Spróbujmy zobaczyć, czy mają Państwo podobne wrażenie. We give it up just to walk away, to walk away. Państwo słyszą gdzieś daleko w oddali w tle, w tym utworze piosenkę Small Town Boy grupy Broński Beat, bo ja tak. Album Devastation grupy Pimorosa. Mamy dla Państwa 3 egzemplarze tej płyty, jak mówiłem, niedostępnej w Polsce, dostępnej tylko w programie trzecim Polskiego Radia w formie fizycznej, bo generalnie u nas jest tylko cyfrowa. Bardzo proszę o napisanie podania z krótkim uzasadnieniem na adres lista.osobista@polskieradio.pl. I'm living, but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear my mask so falsely numb, and I don't know who I am. Despite the words inside of me pushing me away, I've noticed in others' eyes that time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall, but only if I'm threatened. We see the tables turn, and when the thunder breaks, it breaks for you and me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. w ten sposób zagadka rozwiązana. Wiadomo było, że Tarantula Beka to utwór nie jego autorstwa, że wyszukał gdzieś w przeszłości coś, co przerobił specjalnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Roma. Sfatygowany maxi single, w dodatku obracający się na 33 1/3 obrotów zespołu Color Box z lat 80. I tu właśnie Tarantula absolutnie nie do poznania. Panowie Maciej, Tomasz i Hubert będą mieli w formie fizycznej w prezencie od programu Trzeciego Polskiego Radia płytę Devastation grupy Puma Rosa, z której jeszcze dzisiaj w liście osobistej zagramy. A jak już zapowiadaliśmy kilkakrotnie, w przyszłym tygodniu od wtorku począwszy w naszych odcinkach porannych o 7.40 będą się pokazywały utwory z serii 15 chyba płyt, o ile dobrze liczę, zatytułowanych wspólnie Red Hat Plus. Potem są przeróżne tego mutacje. Wszystko zaczęło się od płyty Red Hat and Blue w roku 1989. To make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry know the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency you see called AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark, scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind, hurt so bad it denied their own kind. Papa turn around and say that ain't mine, and it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature, growing up knowing that there ain't no cure. Pure pain you're giving me. I got you. Unikatowa, przygotowana specjalnie na potrzeby płyty Red Hot and Blue, wersja I've Got You Under My Skin, Cherry. Teraz płyta Red Hot and Rio. Są nawet dwie części, które oddziela kilka lat. Na tej pierwszej bardzo, bardzo niezwykła muzyczna współpraca Stereo Lab i Herbie Mann. zremiksowane dwie kompozycje, Samba na jednej nucie i Surfboard. Grupa Stereo Lab z Herbie Manem. Takich muzycznych pyszności na 15 wolumenach płyt serii Red Hat Plus jest cała masa. Niektóre z nich z uwagi na chociażby długość nie bardzo mieszczą nam się w naszych porannych odcinkach. Będę je prezentował w liście osobistej. Teraz pora na kolejną po ubiegłosobotniej część niemieckojęzycznej wersji listy osobistej.